أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة النساء دا تلور شبيتم آيات تخاطر اتشبيتم آيات كوري واسمع تلاوات كرة. دا اول آيات ربك دا ما قبل صرف دي كذي چه مخي ترداغ اوس درس چه دا كم مخي درس وو پاغه کې دا خبره الله تعالی بیان کړه چې د منافقانو دغه عذر چې دی و رسول علیه صلوات و سلام تراله خپل عذر پیښو قصه خصوصي سپیاد چې برای موږ خو نو کعب بن اشرف خواته زور چې واه یا مدر نبی علیه السلام خبره نو من حضرت عمر رضی الله عنه تورتي هغه په دې منظور ولا کو چې موږ نست حکم نه مانو هغه خو مونږ نه موږ لالت به ګوند نو کې سهولت را سره وس حضرت عمر صاحب جوړ را وکي ته خو هغه اصلي حکم بیان یا د شریعت چې په هغه کې یو زړه د بل چا مراعت نه کې حق او حقدار تر رسیدي یو خو بیا صلح ده نو صلح خو په اسلام کې جایز ده موږ د صلح په خاطر ال تورتلو د سنو چې ستا په خبره کې مو چونو چرا او شک شبهه وا خو دا عذر پر بنا رااله الله عز وجل خالته بیان کړی وره دی دروغ وای ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الى احسان وتوفيق الا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم لا تدري فسو خبر دي چې نکاح پکشي کې دي دروغ وای چې مش په دغه نیت تللی و دي صافي سلا د سره نه منل نو زما د خبرې خلاص ده په تیر درس کې دا خبره په دپای کې بیان شوې و چې د منافقانو دغه عذر باطل دي خلک وای وای عذر ګناه از ګناه بتر دی ګناه وکي بیا عذر وړاندې کوي عذر یې بدون غلطي چې درا ګناه دي عذر لا بدې شي وای نو هغه طریقه نه و په دې آیات کې اوس دغه ورته شي چې طریقه د نجات د دا ګناه څخه دغه و چې دی چیش کړی وای دی عمل کړی وای هغه کوم عمل دی هغه دا دی چې و ته راغلی وای توبه درته کړی چې بس غلطي را څه وسوله د بیا د پاره موږ سم د مؤمنانو دغه منافقت نه کوي چې په خره باندې ایمان کوو او په زړه کې نه کوو کدای سپ خبره پویږي هغه ور باچل کړ چې هغه طریقه د ګناه څخه د خلاصېدو نه ده د ګناه څخه د خلاصېدو طریقه دغه د چې عذر وړاندې کړ توبه وکړه سم دم ایمان راوړ الله دې فرمای و ما ارسلنا الله وای موږ نه دی لېږلې من رسول نه هیڅ یو رسول من رسول هیڅ یو رسول د آدم علی السلام ته چې راوونه سي د نبی علی السلام چې څونه رسولان چیر سی ویږي هیڅ یو رسول موږ نه دی لېږلې الا مگر د جې کار د پاره لیطاع چې دغه تابعداري وکړه سي دغه د فار رسولان ما درې جلال او چې خلک په قول وکي تابعداري وسولي باذن الله په سبب سره د حکم د الله د اذن مراد حکم دغه الله وای ما حکم کړ دی چې زما د رسول مخالفت جائز نه دی، حرام دی، خامخا به خلک اطاعت کوي. په قول به کې د بی اذن الله تورې ته به مو پام سوی چې دا رسول نه دی لیږل سوی، یوه دانه رسول الله ګرد خو څه کوي، یو لا داسې نسته مګر داسې دی چې د هغه به اطاعت کول کېږي. ولې؟ بی اذن الله په حکم د الله، چې دا د الله تعالی حکم دی چې دا در باندې فرض واجب دی چې د رسول خبره به منې، د بل چا خبره به نه منې. شنو چې د دغه کار د پاره لیږل سوی دی دا رسولان ټوله، نو دی کله د رسول خبره ومنله، دی خو د رسول په خبره رسول په سلام ور وکړل چې مزکه د چا بل کې هغه چې کوم شی باندې دوی داوا ول دی هوجه بدل کیږي. دا بر زمړی منافق مسلمان چې دا په ځری کې اسلام نو په ظاهر مسلمان ول تر ازاد چې مر سخت بلا واس، نو دا خو اطاعت رسول نه وکړي. الله وی ولو انهم، ولو ان کثیر هم دی، دا لو شرطیات کثیر دوی څنګه کړی وای از هغه وخت ظلمو چې دوی ظلم وکي انفسهم پر خپل ځان. ظلم خو دی پلا دادی وکي غلطي دی وکړه، د ظلم امراد دغه ګناه ده چې د پیغمبر حکم یې واورې دی منه نه برابر راځه چالتو بلار حضرت عمر صاحب سوي، نو دا ظلم چې د لاسه ووتی او حضرت عمر صاحب عمل دی هغه ولیدی، نو دا پاتشونو قربانه تو خیدا نه په کار چې راسه باره باندې جوړ کی چې دی خورکی خود دی د پاره نو تلل چې تا خبره نه منل. دغه مازه د یو صلح پروګرام په نیت کې چې حضرت عمر صاحب صلح راوکی چې سړی ته بوای زما سره به سمراعت وکي، بلکې د ایمان صادق و. الله وي دغه پر ځای باندې چې د غلط تایید کړي د کافر تایید کوي، خو سم راسه رښتیا وي چې بابا هغه منافق و زموږ توبه ده بالا موږ سم دم ایمان راوړو موږ دغه پر کم باندې خو ته هسه بر بلا سمه خبره وکړه ته هغه کارونه کوي. ولو ان ولو کثیر ان بشک هم دی دغه خلق دا منافقان اذ هغه وخت ظلمو چې دوی ظلم وکي انفسهم په خپلو ځانو ظلم په چی سره وکي چې د پیغمبر په سلام نه و منل. خدای غټ ګناه وکړ، هر ګناه کار وکړ پر ځان ظلم کوي، نو چې دا ظلم یې وکړ څه چل کړی وای جاءو دی راغلی وای ته وتا اول خو راغلی برته د پیغمبر علی السلام حضور ته فاستغفروا او دوی مغفرت غوښتي وای الله د الله څخه د دې ګناه د پاره چې الله پاک دا ګناه خو مو وکړ تر راتیر. دلته حکیم الامت رحمه الله وای وای وشته بس لسی پامی چې سړی په خپل ځړي کې پراغنی پاک پاتې لاسونه نیولې چې خدای ماته معافي وکړه دا امکان نه لري. د استغفار اول شرط دی چې ایمان وي، نو دلته دا تقدیر غواړي چې جا او دی راغلی وای کوه تا ته فآمنو دی ایمان را وړي وای فاستغفروا هغه د ځړي پاک غورځولی وای دا چې توبه کړی چې بس سم دم واقعي مخلص مؤمن يم، نو دا چیرې ګناه پرغه استغفار غوښتي وای. د دې مطلب د څوک ونه کی چې دی راغلی او پر دغه پاک سربېره په ځړي کې دی پاک وای او دې مغفرت غوښتي چې الله پاک مشته بخښو کنه. نبی علی السلام کیم ویلی وای چې توالات وای چې مشته بخښو کغه نه دی مغفرت الله قبل او نه رسول علی السلام د دې لپاره مغفرت غوښتي. نو د استغفار چې دی داغه یو شرط دی چې ایمان وي، نو ځکه الله ذکر نه کوي چې استغفار پر مؤمن په پیږي چې مؤمن نه یې استغفار د چې استغفار غواړي. خدای مخ کې بل راز سره رسول چې الله پاک شرک بخشي کفر بخشي خو امکان لري چې به بخشي، نو خود ایمان غواړي. جاء ودي راغلي وای کو تا ته ایمان په حق راوړي وای فاستغفروا بیانو پر کې ایمان سره به څه چل کړی وای طلب د مغفرت کړی وای. مغفرت څه معنی؟ د ګچیر ګنا بخښه غوښته وای د چا څه الله د الله دا طلب د مخبرات د الله څخه چې الله پاک مش خو ساده رسول د خبري مخالفت وکي حکم نو منی ځکه چې ایمان مونه درلود یا نو وسمه تو بعد یا الله بیا به داسې نکو. واستغفر او طلب د مخبرات کړی وای له هم دی لره الرسول رسول علی السلام هم کته ونه دی د استغفار خو چې دی ته یو سوال مسله د هغه داد ته دا ځای کې دلته سوال راکمه واریږي دا مسله چې د انسان د ایمان ته پاره خپل د توبه کافی ده چې دی واقعي توبه وکړي د الله څخه طلب د مغفرت وکړي. دا خیر شرط نه ده چې خامخا به رسول ته ځي چې ما د توبه وکړله ته وسته خدای څخه زما لپاره مغفرت وغواړي. خو دی او الله خپل رابطه سره دی چې د هغه ایمان مهم دی چې دی ایمان راوړي او خپل طلب د مغفرت وکړي بل د ګناه له تعالی او بخښي د ګناه د معافی لپاره. خدا شرط نه ده چې رسول ته به ځي چې دا ولي ورسره ذکر کړي چې تا ته راغلی وای خپل مغفرت ساده مخه غوښته د الله څخه او ته مغفرت وکړي. وای په دې کې د نبی علی السلام هغه اعزاز الله را ښکارا کوي خو چې نو ته زما او د بندگانو ترمنځ واسطه یې بندگان د الله سره ارچا الله لیدلې د الله کلام یې اورېدلې جبرائیل ورته راغلی نو خو الله عز وجل به خپله زیات علوي درجه کې دي بنده به خپله سافله درجه کې دي د انبیا د دې ترمنځ رابطه واسطه یې نو چې واسطه ده نو د دغه واسطې د اعزاز به م ښکاره سوی چې دوی د خپل عذر الله ته وړاندې کولی نو ستا اعزاز به م سوی چې الله پاک ته د کوم کار دپاره لېږلې هغه رتبه به ښه راپورته سوی وای برای به ویلی چې زموږ خو توبه ده ته م الله ته درخواست وکړه لږ ویلي خو چېر لېږلی د هدایت دپاره نو زموږ عذرونه هم الله ته ور وړاندې کړه فقط د دعو لوی رتبه الله بیان کړه کنې داسې نه دی چې د دوی معافي پر دغه موقف و چې رسول علیه السلام ته به راځي چې دغسې واقعي کلمه په اخلاص ویلې توبه کړلې وای م الله تعالی معاف ولا دائما قد اغد النبي عليه الصلاه والسلام اعزاز راپورت دا یو وجه بل وجه دا چې په دې سره ذکر کی چې دوی چې دغه کار وکړي چې د نبی علیه السلام په صلاه و نه منل ولاره حضرت عمر ته هغه سره عمر ته دا قصه د نبی علیه السلام سره پټس وو خوشکاره سره خو جان په خبر شو چې سره حضرت عمر سره د کور مخ ته سرځنی وغورځو بل د عمر په صلاه دا غد چې واجب راته نو دلته خو د نبی علیه السلام زړه ډیر زیر شو چې ښه ما فیصله درته وکړه په هغه کانیه نه یې د بل دروازې ټکی بیا ته ولې چې دی لا څه وایي دا چمکه نو دغه د نبی علی سلام زهری دل چې هغه زهیر یې چې دی اتلس توبې وکړي ولکه لازمي قبول کړي د دې د پاره چې د رسول علی سلام هغه د زړه رضا راسي چې دی بیرته راسي نو په دغه چې یا الله چې ته ما معاف کړه او رسول علی سلام چې ویلي چې زه چې ګمراه شم خراب شم خو ستا د ناراضي چې ته مې ناراضه کړې نو ته زما سره راضي سه زما د پاره مغفرت وغواړه په دې به د پیغمبر علی سلام شرح صدر راغلی وای چې زه هغه د توبه کړلې ده بیرته هغه دراله ماته زارۍ کړي چې ته لا ته زموږ عذر وړاندې کړه نو دغه واستغفر لهم الرسول په دوې وجه ویلي دي یو چې د رسول علی سلام رتبه لوړه په ښکاره سي چې دی الله د دې د پاره لېږل دي چې د بندگان او د الله ترمنځ نمایندګي وکړي نو هغه مرتبه به پر راپورته شي په دغه دی ته راغلی وای چې ته موږ ته مغفرت وغواړه د الله څخه او بل دا دی چې د دې د بدبختی چور پیښ او خود پیغمبر د ناراضګۍ څخه پیښ او چې هغه ناراضه کړو په صلاح نه ومنل نو په دغه مالا و چې دی ته راغلی وای ستاز رب خوشاله سوی و بر نه نواچ چې مجبور نه نواچ راغلی چې موږ غلطي وکړه بس موږ د پاره د الله څخه مغفرت وغواړه دغه اصلي د توبې د قبول د پاره شرط یا نه دی د اعزاز د پاره دی یا د دوی د پاره خو نو شرط ویل خو دی خاص رسول زیر کړی په نن زمانه کې چې څوک ګناوي کې رسول ته تګ نه غواړي د دې د الله تعالی څخه معافي وغواړي الله یې بخښي ولې دغه ګناه کړی د صریحي رسول نه دی ذکر زیر کړی چې د نبی علیه السلام په سره ورته سوي د ګمانه د دې انکار کړی چې دا ولا کوي معنا دی خو دا کار کړی په دغه د خبر ور سره ذکر کړ ترجمه ته به ته ګوري ولو انک چیری بشک هم دی اذ اغه وخت ظلم او چې دی ظلم وکي انفسهم پر خپل ځانو په کومه خبره چې د نبی علی السلام د پیسې یې انکار وکي ولاره د حضرت عمر صاحب کوته جا او دی بار راغلی په دغه وخت کې څه چې مې کړی فاستغفروا ایمان یې راوړې فاستغفروا درې استغفار د مخه ایمان غواړي دی طلب د بخښ کړی الله د الله څخه د جې ګنا ده په واستغفر او طلب د بخښ کړی له هم دی لر رسول او رسول رسول علی السلام چې نو ام ویل چې زموږ د پاره مخبرات وغواړي کدا کار دی کړی وای لوجد الله تواب الرحیم لوجد دی په پیدا کړی وای الله الله پاک تواب ان توبه قبل ونکی رحیما مهربانا الله پاک په فردی هغه توبه د دې به قبل کړی وای او مهرباني به پر کړی نور احسانات به ورسره کړی وای د دې پر ځای چې دی غلطی غلطی باندې کی چې موږ کومه پدانیت نو ته د خپل غلطی ته تعویلات کوي پر دې پر غوړي الله دغه یو شته طریقه او هغه طریقه غلطه و هغه خو الله بل ورځ رات کړه نو ستاسو په ترجمه هم سر خلاص رب تیم دغه چې مخه هغه د دې غلطی بیان کړی او چې هغه عذر غلط د ګناث د خلاصون لار دغه د اصلي چې سړی په صداقت ایمان راوړي الله ته عذر پیښ کړي او د دې فارغ الادا کار مرتی چې رسول الله علیه السلام دربار ته حاضر سی وي و دا غیر کړیو دا غره زاب دا نه راتله چې هغه ته نه واچ راغلی چې ته مزیر یې زموږ د پاره مخبرات مو غواړ دا یا ترجمه خلاص شو پس دا بل آیت کریمه چې دی د جې ربط په ادا دی په دا مخ کې خدا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مضمون پرسو چې انسان به په هغه مسلو کې چې اختلاف په پکښ کې راشي پر چا به اخلاصي د اسلام پر شریعت به اخلاصي چې د اسلام څنګه قانون دی دغه پر د لازمه ده پرست پر بل قانون به نه اخلاصي هغه پر د باندې حرام ده اوس نو ته یو شریع حکم دی هغه بس په نظر کې مثلا دوه مسلمانان د دعوا سره داوا چې سره وکړو ته چې پر شریعت برل شریعت هم پر سر سترګو منلې دی مګر خود دلته د دا حکومت ته سره دي چې الته ورته چې حکومت سوای نو هغه قانون حق دی برل دی هغه باطل دی پر لعنت کې مګر واراله ګناکار دی کافر نه بلل کیږي په دا خبره کې دا استثناء کوي دا چې د دې اسلام قانون پر چې الته دې دغه بد بلی هغه شه بلی دغه سړی بارا کافر دی او که دغه حق بلی چې دا زما عقیده ده په ولا بلا چې دا حق دی هغه معقیده ده چې هغه باطل دی مګر عملانه دغه نه وکي الته واراله دا باره فاسق بدل کیږي په کبیره ګنا باندې لړلې بل کیږي د کافر حکم نه پر کول کیږي دا چې دا قانون اعراض کی چې عقیده تانه کی په عقیده کې سی نه بول ابل ته ارجع عقیده تانه شو بول بار هغه د کفر مسله په هغه ځای کې راځي کله چې دا یو خبر بیا پر لجلا لکه اوس مثلا یو سړی دی لمونځ نه کوي کافر بول اگر چې حدیثونه خو په صراحت کافر بول خو امام ابو حنیفه رحمه الله په کفر محمول نه دی خو دې کلمه وایي دا چې لمونځ قضا کوي په کبیره ګناه اخته دی نبی علیه السلام د حدیث مطلب دا دی چې عمل یې ګواکې عمل لکه د کافر دا رقم دی حقیقي کافر نه دی حقیقي کافر هغه وخت بدل کیږي چې په لمانځه یا رخشند ووایي یا ځینې مرکر څه چیز یې نه مانه درخشان پر صورت کیم کافر کیش دی انکار پر صورت کیم او که داغه سی نو کڑی کزای کی نو برا غطا گناه ده قریب الکفر دی داغه سرم داغه رکم دیش دی اسلام قانون منی اغبل باطل بولی مگر بیام دا جیسا زی علتا پیسالا کیی نو دا داغه رکم دی عمل لکه دا کافر غی مگر کافر نور تا ویل کیش زما دا خبری مطلب دادی چی پا جی اوس آیات کریمه کی چی دی دلتا اللہ تعالی دا رجوع پر مسلمان نجیشتر اسلام قانون تا رجوع وکه دا به په قول ام کوي په زړه کې به ام کوي په دواړه به معنی په چیر خود باندې لازم اوسه چې اسلام ته به راځي قانون ته هغه قانون ته به نه ځي دلته به پیسه لکه دغه پیسه لام یوازې په خوله کفایت نه کوي چې منافق به راشي نبی علیه السلام ته پیسه لا راوکه ته به هغه دی به الله مؤمن شو الله وایا په زړه کې او په خوله کې په دواړو کې به دی چاته تسلیمېږي د اسلام په پیسه لوته دی الله وایي فلا دا رقم خونو نه ده لکه دی چې فکر کوي دا منافقین چې زه به په خوله لا اله الا الله وایم په زړه کې به فیصلو ته د اسلام تسلیم نه یم د سر په دا رقم نه خلاصېږي وربک ستا په رب مې د قسمې ګوره الله عز وجل قسم واخست فلا داسې نه ده لکه دی چې وایي چې دا د خولې ایمان به مې کافي شي فیصلې به مې په زړه کې میلان به مې د کفر وخاتې داسې نه ده په دې سړی نه خلاصېږي وربک په رب ستا مې د قسمې لا یؤمنون دوی مؤمنان نه ګرځي مؤمن نه ورته ویل کېږي څه وخت حتى تر هغه وخت پورې یو حکمو چې دی حکم او فیصله کوونکی ګرځي کتا فيما په هغه مسلو کې شجره چې هغه مختلف دي بینهم په مابین کې ده دي شجر اختلاف ته ویل کیږي دا درخت ته شجره ویل ویل کیږي خو د دې شاخونه یو دورې تللې دي بل دورې تر لجار دي په دغه نو فيما په هغه شي کې شجره چې هغه مختلف دي بینهم په مابین کې ده دي د دوه نفرو سره دعوا ده یو حق ځان ته کشي دا د حق شخص ځان ته بي بل یې دوري کشي ګواکې تر لتیره کړله نو په هغه مسله کې چې په هغه کې د دوی مخالفت یې تر څو چې په هغه کې تا فیصله کن ونه ګرځي چې ته فیصله راوکه تر هغه وخته دوی حقیقي مؤمن نه بلل کیږي فلا دا په فلا باندې دا ور دوار دی څه چل وکي دا هغه د دوی ګمان ور غلط کیږي دغه ګمان چې ته کوي چې زه به په خوله نبی علیه السلام ته هم چې زه مؤمن یم لا اله الا الله محمد رسول الله د پیسنی او د احکامو ځای چې راسي بل ځای ته ځغلې دوری او ایسته کیږي دغه ایمان نه دی دا معتبر نه دی فلا داسې نه ده لکه دوی چې فکر کوي وربک ستا په رب مې د قسمې الله پاک و نبی علیه السلام ته وایي خپل ځان یې نو باره وریاد کړي چې ستا په رب مې د قسمې نو د نبی علیه السلام رب خو الله دی نو ګواکې په خپل ځان یې قسم واخیستی لا يؤمنون دي مؤمنان نقرزي حتى حقيقي وواقعي مؤمنان يدو بيو خاد خلية مؤمن دي خاد دا وكي دي حقيقي مؤمنان نقرزي حتى تر آغا وقت يحكمو چه دي حاكم وقرزي كتا پا كما مسألة كي في ما فا آغا مسألة كي شجرة چه آغا مختلفة دا بينهم پا منز كده دي چه پر آشي چه سر دعوة دا چه پا آغا مسألة كي تا تا حكم ونسبار دا يا بيو خب تا ترازي در تا واي بچه حكم وكي بيا ثم بيا بلا يجدو دی نه پیدا کوي په انفسیم په خپلو ځانو وزړو کې حرجان تکلیف مما د هغه فیصله چې قضی ته چې فیصله وکړي بیا به دا شرط بل ورسره دی چې پیغمبر کومه فیصله وکړه چې حکم دغه رقم دی په زړه کې بیا بد نه کوي په زړه کې بیا بد نه کوي باره به وایي چې نو دغه حق ته نو چې راته یو ویل کفر ما زحمت که نه ده کوم دا سې نه چې په زړه کې به راغلی خدا واخلي چې ښه زه دې ملامت کړم نو بیا سره ګور زموږ خلک خو دغه رقم د دوه نفرو چې سره دا وایي که چې هر یوه ته هغه حق چې ور ښکاره کړي دا بل یا رشوت یې خوړلی وو اوس ورته وایي چې نو خو چې تا ته یې وکړم دی به یې رشوت یې خوړلی وي که دته وکړم ته وایي رشوت یې خوړلی وو دا زموږ داسې نه دي چې ګرده قاضیان رشوت خوري دا خلک بد دي عقیدې یې غلطې دي هر یوه وایي چې ما ته فیصله وکړه ته به خو مجبور یې هغه د حق فیصله وکړې چې ودته د حق وکړې بس د یو پلغه کړي که هر رشوتونه یې ورکړه ما خو نو ناکي نه ده بایلې زه نو دونه بېجې نه وم ناکي مې دا ورکړې وایي اوس ورته وایي چې د خو نه بېجې نه وي ناکي چې دعوا په کړې وه حق د ده دغسې الله پاکی پر ځان بیا بیا غمیه نه چې فیصله در باندې وکړي چې برای د رشوتو نارې وایې یا برای از ما سره ظلم وکړي د هغه یې مراعت وکړي سم دم یې په ورین ته دې منې چې بس د الله فیصله وه بله ما غاړه ورته ایښې ده دا تور ته به د الله تعالی ده قرآن ته بس سپامې ثم لا یجدو یو خو فیصله قران ته وړي، نبی ته وړي، رسول ته وړي، بیا به دی نه پیدا کوي فی انفسهم په خپل ځانو وزړو کې حرج، تکلیف ته وای، زحمت ته وای، زحمت مما د هغه څخه قضیه ته چې فیصله کې ستاد حکم په دې په ځړ کې څنګه راغلی. و یسلم تسلیما، ویسلم ودی به تابعداری کی، تسلیما تابعداری کول دا څه معنی؟ یعنی په عمل کې به هم ښکار کوي. نو درې خبرې تعالی او تعالی کښې ښولې چې تر څو مؤمن دی نه ګرځي، تر څو چې اول په کوم شي کې چې اختلاف راغلی تا ته به راځي، حاکم به تا ګرځي چې څنګه حکم کوي، ته به حکم ورله روار کړې. په دوهمه درجه کې به بیا دی دا حکم په زړه کې پر ځان نه غموي، چې په ظاهره خو غږ نه کوي چې ولاړ شي پریشان یې، غلطې غلطې خبرې کوي، بره په زړه کې پر زحمت یې. دا یې دوه. درېمه مسله دا ده چې بیا به په عمل کې تطبیقي، ویسلم تسلیما عملي تسلیمۍ ته ویل کېږي، عملي تابعداري ته ویل کېږي. بره به یې نو راځي چې اجرا یې کړو، خو د رسول حکم دغه دی، د شریعت حکم دغه دی، بس عملي یې کوي. تر دغه ځایه پورې الله تعالی اوغ خبره چې دا ته رجوع و شریعت ته در باندې لازمه ده، ابل رجوع حرامه ده، دا رجوع به دغه رقم کوي په خوله، په زړه، په عمل، په ګرده کې به تطبیقی بار. نو ته سم د مؤمن یې کنه، نو هغه د منافق حکم پر کېږي. نو پس الله عز وجل کښې فرمایي وایي ولو انا کتبنا علیهم، دا اطاعت احکام د شریعت چې دا په زړه په خوله په سړي باندې لازم سو، اوس بیا دا کوي نو چې دغه اطاعت نو بیا لږ دی لازم خودی په انسانانو کې چې دی به د نبی د حکم څنګه اطاعت کوي. ما ویل ام بیا حاکم ګرځي، ام بیا فیصله په زړه مني، ام بیا په بدن عملي کوي، مګر دا کار هر څوک کوای سي، الله وایي دا د هر چا کار نه دی، دا د مؤمنو د مخلصو خلکو کار دی. هغه دا کار ته اوږه ور وړی سي، بره کې ګټي کې تاوان یې، د الله حکم ته اوږه ور لره ورکړي. داسې فرمایي ولو انا کچیر موږ علاوه کتبنا موږ فرض کړي وای علیهم پر دغه انسانانو، د علیهم ضمیر منافقانو ته نه دی راجع، په خبره پوه شوې، د پیغمبر اصحابو ته نه دی راجع، مطلق انسانانو ته راجع دی. که موږ فرض کړي وای علیهم پر دې کومه خبره، ان دا خبر اقتلوا چې تاسو ووژنی انفسکم خپل ځانونه، دا خو ان دی، ابل اقتلو دی، هغه حمزه د وصل د امر دغه خو نو حذف کیږي، بره قافم وړغندی لري، انم وړغندی لري، التقاد ساکنه نو راځي، نو د ساکن حکم دادی، الساکن اذا حرك حرك بالكسر، ان يقتلوا وسي ان تجير الكري دي. نو که مش فرض کړي وي پر دی باندې ان دا خبر چې اقتلوا تش مړکی انفسكم خپل ځانونه، په دغه تو چې تش ګنایوي چې هغه وخت قبلیږي ځان خپل مړکی. دا یو. او یا مدا پر فرض کړی چې اخرجو تاسو ووځي من دیارکم د خپلو شارو کلو څخه، د کلو څخه ووځي، د کورو څخه ځي، ولاړ شي په دښتو کې، واړو هجرت وکړي. ما فعلوه الا قليل، الله وایي ما فعلوا فعل به نه وای کړی دوی، هو د دغه کار چې دا ما پر فرض کړی دی، د انسانانو به نه وای کړی، الا قليل منهم، الا قليل مگر نه ډیر لږ منهم د دې څخه، دا به ډیر لږو خلکو دا کار کړی وای، ډیرو نسو کولای چې ډیری دې کړی وای. زما خبرې ته کېدای سي متوجه سي. الله پاک وایي ما دوی باندې فقط دغه لازمه کړه چې د اسلام و شریعت ته راسي، حکم یې ومني، لا دوی پکښې کې عاجزه سوه. دا که ما پر انسانانو داسې ګران ګران حکمونه ایښي وای چې بل د کم توبه نه قبلېږي، ځان حلال کړي، لکه د بني اسرائیلو او هغه د ګلګي عبادت چې کړو، یا خبره په خوا تېره سوې وه، د هغو د توبې دپاره څنګه الله حکم ذکر کړي؟ والفتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم. په سورت بقره کې په 45 آیات کې تیره سوې وه، الله تعالی پاک ویل چې تاسو توبه به الله ته وباسئ، د ګلګي عبادت مو کړی دی، څنګه ول خپل ځانونه په خپله قتل کړي، بره چې هغه عبادت یې کړی و، هغه ګرده دا رقم کښېنستله، یو ورځ رقم پر راله، ولې موسی علیه الصلات وسلام ته دوی ویل بره خپل کار توره څنګه راواخله، خپل زوی څنګه راواخلم، خو ګرده دغه دا مشرکین خو دغه چې شرک کړی و. نو الله یو ورځ رقم خو موږ پر راوستی چې دوی پیژندل نه، خو لیدلی ول اوس یې وهي ټیک 10000 نفره په تاریخ په کتابو کې راځي چې په دغه ورځ قتل شو، چې بره موسی علیه السلام او هارون علیه السلام الله ته بغاری کړي ول د قوم له شجره وکړه، بس بهر حلال، بس چې توبه مقبوله ده. نو الله وایي که ما پر انسانانو دغسې حکم فرض کړی وای، دا به ډیرو کړی وای، دا به یو یو پکښې راتلی چې بس ځان قتل کوم، چې الله تعالی زما توبه قبوله کړي، بیخي یې نه سوای کولی. که الله ما په ګردو فرض کړی چې ځي کورونه پرېږدي، ووځي ځي په دښتو کې ګزاره وکړي، کلي ته بیا مه راځي، دا به دی کړی وای، ډېرو لږو به کړی، دا لږ نو څوک دي؟ لږ دغه د نبي علیه الصلاة والسلام اصحاب او دا د ده په طریقه چې امت روان دي، او نور ګرده به پاته سي وای. که ته دا نو لږ دي، دا خو میلیاردو دي، دا د نبي علیه السلام امت، خو چې نسبت و کافر ته واخله، یوه لپه نه ورته ایسي، نو کافر خو بیخي ډېر دي، خو ګرده جهان کافر دي، نو مؤمنان خو لږ دي.

من لدنا دخبل نيزة سخ أجراً والسواب عظيماً دير غشت هاي كذي دا كار كلي ووي إذن فداغا وقت كي كذي راغل يدى پیغمبر علیه السلام پا حضور كي سر زرولة كي مشخو ملامت كي مشخو غلط كي كرد ألا تمر جود واقعيم و إيمان مازي تزمر دا پارا مخبرات وغر ألا وإلا آتينا مشبور كري ويهم وديتا كم من لدنا دخبل نيزة سخ أجراً سواب زما دا دربار با علاوه مدیت سواب رو کرده وی دا سواب سر علاوه تعالی دا عظیم صفت ذکر که نو چه علای عظیم بولی چه دوغا نا درجا بیا کرده وی مگر دا چه بیزای بانیه که پا بیزای بانو درجا و لاکا پیدا که مومن که جلا نن نو دی خدا غا کار رو که چه نبی علیه السلام ترال عف کل دا کریب عمل چه و اغای توجیه که وی چه اغا خونه پا جنیت نو تلی چه تا خبر نمانن دا دا اصول اراده در لود پسی علاوه کدی دا کار عملی کردی وای چه دا نصیحتی ورته کیږي یو خو می اجر عظیم ور کړی بل ولا هدینا او موږ به هدایت شوونه کړی وای هم ودیت صراطا مستقیما صراطا دا اغه لارې مستقیما چې هغه سده دا ډایرکت جنت ته تلل دا به می ورته شوی په دماغ کې به می دا لار ور اچولی وای نو دا دوه انعام الله څونه غټ ورته ذکر کړی کدی فقط اطاعت وکړه الله او رسول ته وخبرو ته سر کښېږ دي اجر عظیم الله وای ورکو او د آینده د پاره صراط مستقیم ورکوم چې بیا به کجیم نه کولی یا هغه لاره چې په هغه کې به هېڅ ول نه وای سدا به جنت ته وای ولا هدینا او خامخا به موږ ښوونی وای هم ودیت صراطا لار مستقیما سدا چې په هغه کې کژوالی نه دي چې هغه کومه لاره ده هغه دغه د حق لاره ده چې خاص به جنت ته تللی ده نو تر دې ځایه پورې د اوغ منافقانو هغه د دې عمل خیرات کې په تېر درس کې په نن درس کې دا ولره وکړه چې مطلب د نجات لاره هغه عذرونه نه دي بې ځایه د نجات لاره دغه ده چې راشي و الله ته عذر پیش کړي بې ځایه باطل باطل عذرونه مه سره جوړوه خپله غلطي ومنه دا یې یاو او بل دا غلطي چې منې دا یې ورته ووایه په نن درس کې چې دا به په خلو په زړه منې په عمل کې هم به په عقیده کې داغي په زړه کې به تکلیف نه وي ام بیا په خلو ورسره منې ام بیا دا عملي کوي دا غره کوم عمل به پکوي او کدا کار الله پاک وای دغه ساده شی موږ ورته وای دا کوم پر د انسانانو دی پران ګران حکومتونه شی خو به خینه سو عملی کولی مگر نه څونه پوره چې د مسلمانانو دغه به عملی کړی وای خو بیا هم کې ول د الله د رسول خبره منه لای وای د دې د فاره به ګټه ور وای د دې به په ایمان کې رښتې ټینګ سی وای اجر عظیم به پیدا کړی وای الله پاک ما به د صراط مستقیم هدایت ور لره کړی وای نه الله عز وجل زموږ د ټولو ژوندۍ د نبی علیه الصلاۃ والسلام پر طریقو په هغه حق توګه چې زموږ په زړه کې د هغه حق راته ټینګیرا نصیب دي او دا حکم به مور سره په یاد دي چې دغه چې د باطل او حکومت ته ورځي په اصلاح پر کوي چې په زړه کې هغه حق بل عبارت د ایمان نه وځي چې په زړه کې باطل بل دا یو مجبوریت بل ګناکار دی کافر نه ورته ویل کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.